โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้วันพุธที่7กันยายนแล้วนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีนะคะมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนในน้ำนมมาบอกเล่าให้ฟังค่ะช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนอนกรนนั้นส่งผลต่อสมองรู้สึกนอนไม่อิ่มค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่หมุนตามโรคเด็กและเยาวชนนะคะวันนี้มีเรื่องของการดื่มน้ำอัดลมป้องกันโรคอ้วนในเด็กนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะคุณฟังคะกุมารแพทย์วิจัยพบสารเคมีปนเปื้อนในน้ำนมซึ่งจะไปรบกวนการทำงานของโฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลต่อการผลิตอสุจิได้น้อยลงนะคะหลายๆประเทศนะคะมีการประกาศห้ามผลิตและจำหน่ายขวดนมที่ผลิตจากไพรีคาร์บอเนตนะคะโดยแพทย์หญิงรัชดาเกษมทรัพย์กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็กล่าวว่าขณะนี้ทางอย.ก็มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการผลิตขวดนมพลาสติกสำหรับทารกและเด็กเล็กขึ้นเพื่อพิจารณาว่าควรออกแนวทางให้ผู้ประกอบการงดผลิตขวดนมจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตนะคะเนื่องจากพลาสติกดังกล่าวมีสาร BPA ที่มีผลวิจัยทางยุโรปนะคะเมื่อปี2551โดยวิจัยในสัตว์ทดลองให้กินนมจากขวดนมที่ทำจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสารเคมีดังกล่าวนั้นปนเปื้อนมาในน้ำนมมีผลในการไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงรวมถึงมีผลต่อการผลิตอสุจิได้น้อยลงก็มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ทดลองค่ะทำให้ในประเทศแคนาดาสหภาพยุโรปจีนมาเลเซียและแอฟริกาใต้นะคะออกประกาศห้ามผลิตและจำหน่ายขวดนมที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตไปแล้วนะคะสำหรับในไทยนั้นก็มีการจำหน่ายขวดนมที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็พบว่าก็มีสารเคมี BPA ปนเปื้อนในน้ำนมเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการวิจัยในตัวเด็กทารกเนื่องจากไทยยังขาดห้องแลบที่สามารถจะทดลองในเรื่องนี้ได้ค่ะแต่ในเกาหลีแล้วก็ไต้หวันเคยทดลองวิจัยปัสสาวะของเด็กทารกที่ดื่มนมจากขวดนมที่ทำจากพลาสติกชนิดนี้ก็พบว่ามีสาร BPA ปนเปื้อนเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะคุณฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เวลาเลือกซื้อขวดนมที่ผลิตจากพลาสติกโพลีพอพิรีนหรือ PP ก็สังเกตข้างขวดจะมีเขียนไว้ว่า BPA free หรือ PP หรือสังเกตก้นขวดนมก็จะมีสัญลักษณ์มีเลข5ตรงกลางและมีรูปลูกศรล้อมรอบนะคะหากเป็นขวดนมที่ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตบริเวณก้นขวดจะมีสัญลักษณ์เลข7อยู่ตรงกลางแล้วก็มีลูกศรล้อมรอบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คงจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดกันโดยเฉพาะนะคะเด็กเล็กๆนะคะที่กำลังจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติเราในอนาคตค่ะ วันเวลาหมุนความเดียวดายผ่านใจดวงนี้ทุกวันไม่มีใครข้างกันอ้างว้างจนน่าสงสัยถูกถามเสมอว่าทำไมกันป่านนี้ไม่มีผู้ใดหรือไม่มีรักในหัวใจจะมอบให้ใครทั้งนั้นเปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันมีอยู่แทบล้นใจ แต่ยังไม่มีที่ใช้ก็เท่านั้นเองอยากบอกรักกับใครสักคนอยากใช้หนึ่งคำคำนี้พูดให้ใครฟังดีเป็นเธอจะได้หรือเปล่าหากว่าเธอยินดีรับไปใจฉันคงไม่เงียบเหงาพร้อมจะบอกรักไปเบาๆถ้าเธอเต็มใจให้ฉันใจมันกับเธอเพราะชีวิตไม่ง่ายจะเจอกับคนหนึ่งคนที่ใช่ฉันเลยเก็บรักไว้เพื่อเจอคนที่พอดีแต่แล้วกี่คนพบคนดูเหมาะก็มีเจ้าของทุกทีหวังว่าเธอนั้นคงไม่มีไม่หวังมากไปใช่ไหมเปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันมีอยู่แทบล้นใจแต่ยังไม่มีที่ใช้ก็เท่านั้นเองอยากบอกรักกับใครสักคนอยากใช้หนึ่งคำคำนี้พูดให้ใครฟังดีเป็นเธอจะได้หรือเปล่าหากว่าเธอยินดีรับไปใจฉันคงไม่เงียบเหงาพร้อมจะบอกเบาๆแต่เธอเต็มใจให้ฉันใช้มันกับเธอปิดใจตรงนี้เลยคำว่ารักฉันมีอยู่แทบล้นใจแต่ยังไม่มีที่ใช้ก็เท่านั้นเองอยากบอกรักกับใครสักคนอยากใช้หนึ่งคำคำนี้พูดให้ใครฟังดีเป็นเธอจะได้หรือเปล่าหากว่าเธอยินดีรับไปใจฉันคงไม่เงียบเหงาพร้อมจะบอกเบาๆแต่เธอเต็มใจให้ฉันใช้มันกับเธอช่วยเต็มใจหน่อยได้ไหมให้ฉันบอกรักเธ อขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลาที่ FM 89.5 MHz เราพบกันกับ3ช่วงเวลานะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากรายการด้วยค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีเรื่องของการนอนกรนมาบอกเล่าให้ฟังค่ะหลายคนนอนกรนนะคะซึ่งการนอนกรนนั้นทำให้การนอนไม่อิ่มไม่เพียงพอหรืออ่อนเพลียนะคะแม้ว่าจะนอนในชั่วโมงที่พอเพียงแล้วก็ตามรู้สึกง่วงนอนในเวลาที่ไม่ควรง่วงเช่นเวลานั่งทำงานหรือระหว่างขับรถนะคะแล้วก็จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่สดชื่นทั้งที่นอนเต็มที่มีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยหงุดหงิดอารมณ์เสียรู้สึกว่าการจดจำลดลงด้วยค่ะในเด็กนั้นถ้าเกิดนอนสักพักและสะดุ้งตื่นนอนกระสับกระส่ายปัสสาวะรถที่นอนหรืออาจจะมีปัญหาการเรียนภาวะนอนกรนนั้นไม่ได้สร้างปัญหาแค่เสียงรบกวนอันน่ารำคาญแต่ยังมีอันตรายจากการนอนกรนนะคะมีผลกระทบต่อสมองด้วยค่ะผลกระทบจากการนอนกรนนั้นก็ทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจบางขณะสร้างปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันเช่นง่วงในเวลากลางวันสมาธิสั้นอ่อนเพลียหรือรังหงุดหงิดอารมณ์เสียทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงนะคะผู้ที่นอนกรนยังมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นหลอดเลือดสมองแตกสมองเสื่อมโรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็หย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยค่ะก็มีผลต่อความสามารถในการจดจำและการใช้ความคิดอีกด้วยนะคะคุณฟังคะผู้ที่นอนกรนเสียงดังๆนั้นยังรบกวนคู่นอนก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะคะการนอนกรนที่มีภาวะการหายใจที่ผิดปกติและหยุดหายใจขณะหลับจะเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้ป่วยมากค่ะซึ่งผู้ป่วยที่มีทางเดินหายใจแคบมากในเวลาหลับเมื่อยังหลับไม่สนิทจะมีเสียงกรนที่สม่ำเสมอแต่เมื่อหลับสนิทก็จะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจมีเสียงกรนที่ติดสะดุดไม่สม่ำเสมอโดยจะมีช่วงกรนเสียงดังค่อยสลับกันเป็นช่วงๆและจะกรนดังขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยมีช่วงหยุดกรนไปชั่วระยะหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการหยุดหายใจผู้ป่วยจะมีอาการหายใจติดขัดเหมือนคนสำลักน้ำและจะทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงก็เป็นผลให้ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองระหว่างนั้นอาจจะทำให้เซลล์สมองเสื่อมได้ค่ะหากไม่มั่นใจว่าการนอนกรนที่เป็นอยู่ผิดปกติในระดับใดนะคะอันตรายหรือไม่ก็สามารถที่จะทดสอบวัดระดับความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับได้นะคะคุณผู้ฟังคะการรักษาการนอนกรนนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่คิดว่าการนอนกรนเป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ความจริงแล้วนะคะการนอนกรนเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่ควรเข้ารับการตรวจรักษาหากมีอาการรุนแรงค่ะเบื้องต้นผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อบรรเทาอาการเช่นควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์ออกกำลังกายเพื่อร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงหลีกเลี่ยงการนอนหงายโดยพยายามให้นอนในท่าตะแคงข้างแล้วก็นอนศีรษะสูงเล็กน้อยหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทก่อนนอนค่ะกรณีที่เป็นการนอนกรนชนิดอันตรายที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วยควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาโดยแพทย์อาจจะเลือกใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งเป็นเครื่องครอบจมูกขณะหลับเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นวิธีนี้ปลอดภัยและจะได้ผลดีในผู้ป่วยเกือบทุกรายค่ะหรือแพทย์อาจจะรักษาโดยการจี้กระตุ้นให้เพดานอ่อนหดตัวลงขนลิ้นหดตัวลงหรืออาจตัดสินใจใช้วิธีการผ่าตัดส่วนที่ยืดยานออกนะคะซึ่งการพิจารณาเลือกรักษาโดยวิธีใดนั้นก็ขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละกรณีไปค่ะ ใจจึงทุ่มเทไป ามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นเรื่องของโรคอ้วนในเด็กค่ะโรคอ้วนนั้นคือภาวะร่างกายที่มีไขมันสะสมตามอวัยวะต่างๆมากเกินไปแล้วก็นำไปสู่โรคแทรกซ้อนต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึงข้อกระดูกเสื่อมสำหรับสาเหตุของโรคอ้วนนั้นเกิดจากนิสัยการรับประทานอาหารที่ตามใจปากเกินความต้องการของร่างกายนะคะโดยเฉพาะอาหารเนื้อไขมันแป้งและของหวานสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายค่ะถ้าเกิดมีมากเกินไปนะคะก็จะเป็นไขมันพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันประเทศไทยพบโรคอ้วนเกิดกับเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากเนื่องจากเด็กไทยมักบริโภคน้ำตาลโดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเด็กไทยนั้นมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคาดว่ามีจำนวน 1.3 ล้านคนที่มีน้ำหนักเกินนะคะจากข้อมูลปัญหาโรคอ้วนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะคะก็รายงานถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กอ้วนมีอยู่5อย่างนั่นก็คือปัญหาหัวใจและหลอดเลือดปัญหาระบบหายใจมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กนะคะปัญหานิ่วในถุงน้ำดีปัญหาการเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งทำให้เกิดเบาหวานประเภทที่2ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการระบาดโรคอ้วนมาเกิดจากการดื่มน้ำอัดลมและอาหารที่มีไขมันสูงขณะที่ผลสำรวจของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานนะคะในเด็กวัยประถมจาก25จังหวัดของปี2554พบว่าเด็กไทยแต่ละคนนั้นดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ยวันละ200มิลลิลิตรนะคะซึ่งนักวิจัยจากสถาบันเบอร์มิงแฮมในอังกฤษก็ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องของสารเคลือบฟันของเด็กวัยรุ่นอายุ14ปีที่ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำพบว่ามีจำนวน 92% ที่เกิดการกร่อนก็เป็นเหตุให้ฟันบางลงหรือขอบฟันแตกได้ง่ายค่ะมีสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากการดื่มน้ำอัดลมการดื่มน้ำอัดลมวันละครั้งอาจจะทำให้เด็กอายุ12ปีมีโอกาสฟันกร่อนได้ถึง 59% การดื่มน้ำอัดลมนั้นทำให้เด็กดื่มนมน้อยลงด้วยนะคะทำให้เป็นโรคขาดแคลเซียมในน้ำอัดลมนั้นมีคาเฟอีนแล้วก็เพิ่มความดันโลหิตนะคะอาจจะมีผลเสียต่อระบบเมตาบอลิกนะคะแล้วก็ส่งผลให้อ้วนด้วยนะคะการขายน้ำอัดลมในโรงเรียนแล้วก็การบริโภคของเด็กนั้นในความคิดเห็นของคุณครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลิกขายน้ำอัดลมในโรงเรียนก็พบข้อมูลว่าโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการจำหน่ายน้ำอัดลมมากกว่าโรงเรียนประถมศึกษาค่ะส่วนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับแล้วนะคะดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีความร่วมมือกับสพท.นะคะทำโครงการเรื่องของสพท.อ่อนหวานเพื่อให้ภูมิคุ้มกันกับเด็กและเยาวชนไทยได้เห็นว่าเครื่องดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมมีผลต่อปัญหาสุขภาพค่ะโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบให้แจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังสถานศึกษาในสังกัดห้ามจำหน่ายน้ำอัดลมในสถานศึกษาตั้งแต่ปี2551ค่ะก็ถือว่าเป็นการประกาศนโยบายระดับชาติป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัญหาเด็กอ้วนค่ะเป็นการกระตุ้นสนับสนุนให้ขยายการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมอย่างเต็มพื้นที่และต่อเนื่องเพราะน้ำอัดลมบางชนิดนั้นมีกรดฟอสฟอริกทำให้มีค่า SP ต่ำนะคะก็มีผลทำให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงแล้วก็ทำให้กระดูกหักง่ายเป็นสาเหตุให้ท้องอืดง่ายสำหรับวิธีการที่ทำให้โรงเรียนปลอดน้ำอัดลมมีด้วยกันหลายวิธีเช่นให้โรงเรียนจัดประชุมหรือรณรงค์ให้ความรู้แก่ครูผู้ปกครองแม่ค้าในโรงเรียนให้เกิดความตระหนักแล้วก็รู้โทษของการดื่มน้ำอัดลมนะคะแล้วก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆด้วยค่ะการนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่อาจจะทำกันได้ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องใส่ใจให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากการดื่มน้ำอัดลมนั้นก็จะมองเห็นได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะหันมาดื่มนมแทนจะดีกว่าค่ะ We'll be right back. ในวันที่ธรรมดาแค่รอเวลาบนไปจะช้าจะนานยังไงก็คงต้องทนต้องฝืนใจจนมาได้พบเธอก็เหมือนใจกับซีซันเธอทำให้ฉันเข้าใจอะไรอยู่เปรี้ยวเผ็ดหวานมาชีวิตฉันไม่มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเธอที่เข้ามาเปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเพิ่งรู้ว่าวันดีๆมันก็มีอยู่ทุกวันเพิ่งรู้ว่าเพิ่งเข้าใจอะไรคือสิ่งที่สำคัญมาได้พบเธอก็เหมือนใจกับซีซันเธอทำให้ฉันเข้าใจอะไรคือเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเธอที่เข้ามาเปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเธอที่เข้ามาเปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเธอที่เข้ามาเปลี่ยนให้ชีวิต Chip, chip, chip, chip. คุณฟังค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับหมุนตามเวลาได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศ 11:30 น.ที่ FM 89.5 MHz ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา